مكالمات الهاتف. مكالمات تليفونية. الوضع: رنا سكرتيرة في قسم التسويق في الشركة المتحدة وهي هنا تجيب على اتصال هاتفي مع فادي. رنا منشي قسمة بازاريابي در شركة المتحدة هستند. اینجا ایشان مکالمات تلفنی را جواب می دهد و حالا دارد تلفن آقای فادی را جواب می دهد. الحوار. محاوره. رنا: الو رنا من الشركة المتحدة، كيف استطيع مساعدتك؟ رنا: الو سلام، رنا هستم از شركة المتحدة، بفرمایید در خدمت شما هستم. المتصل: الو سيدتي، هل أستطيع أن أتكلم مع أحمد من قسم التسويق داخل رقم 334؟ زنگ کننده: الو سلام خانم، ببخشید با آقای احمد از قسمت بازاریابی و تحقیقات بازار کار داشتم، امکان هست با ایشان صحبت کنم؟ داخلی شماره 334. رنا: من المتصل؟ رنا: شما؟ المتصل: أنا فادي من الشركة العالمية. زن كننده: من فادي از شركة العالمية هستم. رنا: الرجاء الانتظار قليلا فادي، سوف أتأكد إذا كان السيد أحمد موجودا ليتلقى مكالمتك بعد لحظة. رنا: ببخشيد آقای فادي، لطفا میشود یک کم منتظر باشید تا ببینم اگه ایشان تشریف دارن یا نه؟ بعد لحظة. یک لحظه گوشی داشته باشی؟ رنا: آسف فادي، السيد أحمد لديه مكالمة أخرى، هل تود الانتظار أو تترك له رسالة على البريد الصوتي؟ رنا: ببخشید آقای فادي، آقای احمد حالا مکالمه دیگر دارند، شما می توانید منتظر باشید یا اگه پیغام برای ایشان هست می شود روی اینسر ماشین بذارید. المتصل: سوف انتظر، ولكنني أتكلم من مسافة بعيدة جدا. فادي: خوب من منتظرم، ولی من از راه دور زنگ میزنم. رنا: حسنا، في هذه الحالة سوف أسأل السيد أحمد بأن يتصل بك في أقرب وقت ممكن. رنا: خوب باشد، در این حالت من از آقای احمد میپرسم اگه امکانش هست با شما صحبت کنند یا ایشان بعدم با شما تماس بگیرند. المتصل: لا أستطيع أن أنتظر لدقائق قليلة بعد. زنگ کننده: فادي: خوب اشکال ندارد، من چند دقیقه دیگه منتظر ایشان میمونم. رنا: حسنا، يمكنك الآن التكلم معه، سوف أحول اتصالك إليه، شكرا لتعاونك. رنا: خوب آقای فادي، فکر میکنم که میتوانید الان با آقای احمد صحبت کنید، خط ایشان آزاد شده، یک لحظه گوشی دست داشته باشید. المتصل: شکرا. زنگ کننده: فادي: خیلی ممنون خانم.